kele sama papa ñoo bokku sama papa ndé bay mu ne ko doom xamone sa bay ma ko xam deeng ci ngo gogo gu ma gappal ko dama magge bañu waro uteli papi nabi jara bayam biko jur tey ko ci loxo muy saybatal am mo am 18 ans kep mu jëm ak mom ci kër gu mu yaakar na war na fa tak téré yi saw nañu nañu romba na ndaw suñu wax ku tay la tu am nañu ne dedet raqiqat la tu am nañu ne dedet fatimatu bint murr la tu foko rek la laj malik ma say ndax mar la am rasul tahay bi fatima la qab la wax tak zal ma mali ila ya wa ya lam tak ci daj malik mom ci fofu la bakko tuba la tele dekkon ci arrondissement yaman la bokkon amon na ci amin lu meuna jang arab lo ngay defu mujjon ni ni neutralité nek nasara ndaw xofa lola taxon na kero bako mustafa rombe papi nabi rombe and ak mami nabi di ko uteli jabar daf ko okko mu jatt mu ne ko xew xew bi won barki dem ci makka yow la won ci bayam don jot ak gilim mu ne ko man la mu ne ko dama la bëggoon jox gilim yu tonni yoyé won tono dugg ak yow ci neeg bi ñu jotté djublu ci jotté bi kat moy boba arab sentada so gisé ko bëgg jox ko lu ko jaral seeni tud mu ne ko dama la bëgg takké nonu jox la gilim yu tonni ñu joxon téméri gilim nga défé na ñu dugg ci neeg bi and boba ni l'islam hein mo ni yogul waje je na re jur nabi mi waré indi l'islam mu ne ko mu tonk ko bàyyi mi bi nag li ma sant du mën a nekk dama nga sama papp te duma wéelu lu ci waawam ginnaaw loolu itam damay jadd ak yow fii ci ruq di def lu ñaaw loolu te gor dafa war a défendre der ni muy défendre diina téere yaa ngi wax ne moo bàyyi na bi boobu fu mu xamee xalaal ak aram te boobu l'islam ñëwagul te daf ko ne amal aramu fal mamaatu duunahu wa illa laa yaxilu fastabinuhu fa kam fa kayfa bi al amri alladi tafdilahu te yaamil karim irdahu wa diinahu fu mu war a mën a xamee ir xalaal ak aram ñu ne min baaxiyati sanaa ibrahima desi te diine imam ibrahima ca la ñu xamee yu baax ak yu doon daf ko ne li ma ooye du mën a nekk ndax lu aram kenn mënu la jaarati fu tax mu alaal lu aram ba nopp kenn mënatu la muus ba jaar fu tax mu alaal te nag gëmm nag def lu aram dee ko gën déggul sam toy de li may ooye dafa aram te lu aram kenn mënati lu muus ma mu alaal kon duma ko def su ma dëgëroon bopp nag ba fekk si la def lu aram kooku de sax ka gën parce que jaanama la burum jëm te kat mag naa yëgal ne soo fekkante loo li may sant bu baax torop yow li ngay doon doon jigéen di nga yëg ne waru la mën a nekk li tax nga xam ne du war a mën a nekk parce que gor dafa defa ndar deram deram deram d' abord diinam ne na ñu der bi la jëkk a tudd yaamil karim irdawo door a wax wa diinawo ah der bi la jëkk a tudd arab ne nañu ird der xam nga der daf di ñaar xam nga boo ne diwa ngi yàq sama der waxu la bii waxu la bii diwa ngi yàq sama der am dégagulam yooyu olof du bii ah arab yi nag xaw nañ ci ne nañu der jëmb ji wala conjorne ñu ne jël na ko ba ci papa mag yaayu mag bàyyi parce que xasal ni musabit mi dàkkoo ci arab way na irdu atifal atifal fa atifal ca ay walid ay way juru ndax am na way wu ma way xasan moo daan wayal mustafa xasan ci la ñu dégg ne irdu ëpp na ëpp na jëmb ji rek dafa jarara ba dem ca maam ak bàyyi ndax dafa wax ne fa inna abi wa walidihi rekirdi li ard muhammadin minkum wiqa'u atifal jimu atifal ird waw ci ndeyam ak bayam ci lañu deggene du ben dafa wax ne ci pap ak ci jur sama pap ak sama der tout bolé na ko defandare ko gay mustafa سيدنا أبي ووالده وإرضي تسوب نميب لعرض محمد منكم وقاو لنجي يقسم الدرس طب في النبي ندوش لما سنت منو لمي ندقور دفع تي دفع وطن قرم دفع وطن قرم gouvernement bi buñu sonné rek ak ko ilif kumu doon ci koona dalé ci ñinga ilif rek def ci bari ñu goyé di bu ngor doxé pire pire koone yi wañu lënt gu am ya ko def waaw waaw wax deug yalla ya ko fop waaw waaw ma ko fop ya fa demone deug deug ma fa demone ana koona day dal di dakk رسول الله انا صار يخمم تهانا القرآن دفع ضليل أبت بيان بقنا شي رد العجز إلى الزد دينا كي وقت بديع ما دي وقت بوخمي موكل لك بموتير كان لن كتر لمن غافت دارير با اندكو شي پريمير بي كي فانس بديع صار ريمي بقنا تلي mom lañuy wax faru nattu nit arab yi def ci bari ñu daan jugge makka ne dañu gëm gaday fekk ci ne bi fekk gëmu ñu yalla su de ku jigen dafa am ci ashabu rasul yi ku mu bëgg ku mu nopp mo tax mu ñew dinaay bari ba legi de leen di gis ko ku jigen ku tup te dafa gis ben xaaris bo xamne mu ko jeli ci lamu ne te mu bëgg ko te koko antenu ko fetti ci lamu ne mu tuup yalla na ne ne bi ku jigeeti makka ta fekk ci le medina ne dafa ñew pour tuup balan ko revoir ne ko utal place natt ko ba xam tuup gi deug lan bi takko cette condition su adame accord yow ci juroom ñaari condition yu la nangul ko bu ci amé bu mu revisé rek am na lu ko taxa jog lu l'islam faru la ñu tuddé suratu mumtahana faru examen yi ni examen yi nit ñi ba xam li ñu nekk deggalam bi ben aya ka jenn ba mom la lay bëgg nit mom nit nak yalla def na ci ñu doy war ci badia parce que dar na ci alquran sar wo xamne na mu tambalé na lay jéxé koku mo ne ciass la di ko netali ba netali bi yag nga dem ba muy fin nga soppale ko fa mu commencé won foku bani hal lañ ko arab di wax sun borom ne ci ben sar qadab la hal mu'minun deggal bopp bopp sar rek qadab la hal mu'minun dem balla nga ko ri bu geje mu gess la mu waxon ne innahu la yuflihul kafirun nasur gën nga bobu ngeess mu rafet kadab la mu'minun li ci nom bi sala di dem da sal ni dara ni sulu je mu ne gess ne innahu la yuflihu kafir sar mi ya sar mi la waxe ko lo ci ne mumtahana lolu la ne ndax jël bi ngi done ya ngi ko de dina amulu la tu taqifu wa adu wi wa adu wa kum awliya wi da sal ni jeex mu gess ne ya ngi wala sina amulu la ta sawallahu khaman qadiba la wa adu radul ajdi ila sadri barina ci alquran ko xaxuf la ñaar la kon sa wu commencé yayi wan nasu ñaar rek la rek mané ku yor yaa am ñaar dégg li ma waxé dé ku yor yaa yaa bu nit dé yaa am ñaar ñaar fogu lay nit la ku yor yaa yaar yef am ñaar ñaari nit diko sédd la noy def ku né ben kañ ku yor yaa am ñaar ku né ben xaj ko am xaj ci ñaari ay war na su rek am yalla fa ben bi def xaj ko bi ben yu def xaj ci yamul fofu le yamul fofu bokku fa sanka fofu fa ri alquran don ñi na san fres ngir bolé lan faal ak baama def ko ben fa ñaari fa rek ci dara ci ya ay war na kat bi xuma bi ayé de bokku fa ri ay war na ñaar rek mané yalla xol téré bi di xaj ko ak su mu fa ben ya ay war na jox ko fa ben ya ay war na jox ko yamul ci lolo dafa dem qaraafa ya ay war na ci ko ci 4e fa bone fatiha na baqara na ali imran na ya ay war na mu ñew ci suuf sa ya ay war na ci bobu qaraafa ko ci 4e fa nga ne Mariam taaha ak qaraaba ya ay war na ouwe station ni mo rafeté yamul nak ci lolu mu fa bele def ko ngeel bi nit rek la ci wax xab bi def ko dernier li fa muy mujj bari na ya ay wana fi taqara bakum lati khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan kaseeran aqwa nisaan kaseeran yo bokk ak yo la wax ci bele fi na mu ne ya ay wana fi taqara bakum inna salata sahati shay'un 'azim يوم يرون تسأل كل مرضعة عن أرضعة وتضع كل ذات نمل حمله وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن هذا بلا شك بولين سيني دفعين دي نمان دي كيك نام فكال لين مان دي دوك نام كي توم بغل مو ياي وانا كدو مجادلة مولو اپا اي توري يالي كبير اسم جلالة لمو سيار لباقري قدو قدو امرو 77 ayat foko jange woni lif lam lam al sakhri ken allah law law law 77 la 77 ken do fa be bismillah yi gele kubbe ko katar bi tek ko ci ayyama ismu jalali yi lefa ngi ci bi tak tafsir mene sar wo ci ngay deg ni ngo mo fi jitu l'islam ñenti téméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ñoo ànd ak fatéte délégation bay jox ko ndox suñu wax Hind mu yor seen porte-parole ñu fekk rasul mu recevoir leen fu ñu wax Safar Safar kat boobu ñuy dox moo Marwa ñaari nit la ñu woon Safar ku góor la woon Issas la tudd benn yahut la woon Marwa jigéen la woon mu ngi tuddoon Naaila xale na gi toog recevoir leen ñu fab seen wax tekk ci loxo Inde Inde la kànn foo mosa jaar ak rasoolu laay ndax keroog ba ñu normalee am sa ko mu bokk pàkk na bi benn bay Inde di jonge ju jigéen ju tuubagul jëkkëram di général bi yor arme bi ñu di ko Abu Sufyan sax xalatu ko jur umiyata abdu samsam abdu manaf ko sey ci lak nga dog ngirum mustafa dem xew bu ne bi mosa xex mo dirige ba pakex ba ginnaw badi badar la fekkewul parce que la wara ñi xex badar boba mo nek president yi lool groupe bu ñu yebaloon la ñu jeggi nabit bu gëlé ñu dogalé chief leen boba mo nek un tete groupe mu sore jall makka a wolisi mu day ak mak xex ak ñom waye bu dul bobu rek Abdou Soufiane bobu le moy president moy general xex mo doon den ci hind inda jur nañ muawiya muawiya jur yezid olof nena nonel day doon nante Abdou Soufiane fune la jaar ak mustafa muawiya fune la jaar ak ali ibn abi talib bu fat nak ni yezid ak qasam qasam reeru usayn ci karbala ay hind bobu lu borom bur da wax dahani wa wasfi ayatun lillaha zuhurun nar khiralen ala lalek bay len ma ma ispidi gelen tara ngay ni bi nga xamne mo gëna signaler naru khira layla fakke bi jëk takandaw ci dafa demone ba millionnaire def nak lool waye mu def nit ku ñak nit ku ñak ri neeg yi mu préparer gan yi ci la am neeg derul neeg benn guddi rek genn gan duggu dekk bi seen naru karabi mu jubal fa normalement fekk na fa lek lek choisir benn nit ubbi ko ni moy neegi borom kër gi fekk borom kër gi dox naka lo bi rek seen soxna sangi tedd mu tiit di dello buntu bi borom kër gi ak way nak ngorom may ko mo wax ko dara ñu rombante mu dugg waji genn mu fa gëndaw seen ko ki fi genn kan la ndaw seen ko fan mu ne ko fi yeguma ko lek mu ne ko ah way bul fontu maa ngi dajeeg waa ji ci bunti bi wallaay yëguma ndee nit dugg na fii yëguma ko ñu fanaane waxtaan ñu fanaane biscuit ba bër set waa ja gëm la mu gis seytaane mën loo ko mu ñaneñ ba tudd ca ndaw sa lu jaaduwul ndaw sa fay dem sin arab nag yàlla leen bind ci bëgg a leen taxal na ko boppam bu jëkkee bàyyi duñ ko rembourse ñii bu ñu jëkkee ñaari baat ñu laaj leen rembourse ñu gàddee ndaw si ba mu am fa juróom ñaari weer ñu fàpp délégation yóbbu nee na jël ci jabaram bu ko mënul ñu dem ci kayin bi atte ci réew mi ku yor lëgga mu jox ko ko mu ne leen du ma ko jël ci fu ngeen ma woo ma wuyu hinda fatiha mi nga xam ne moo takk in oo ay bokkam ma leen dinana dem kat électres ca kaay ba fa ne ma sama bore yi ne ñépp waay ndaw siit bàyyi bi oo ko ne ko dal ci xajju ma ci de doom te sa jëkkër ëpp ma wërsëg li mu la wax soo ci laalee lu toll ni tax fa ni wax ma ko ma fay ko moo gën dem ba kees diru sa kanam ñu foofa te kañu fekk dara umpu ko ma ne ko papa fu mu la oo wuy jit wul ci dara ñu xëy yéene ñu bokk ku góor képp takk ñu bokk ñu jigéen ñëpp takk su dëggi ba cëggee mu tànt ki gaayam rey ñetti gileem sànñi ñeent damsaani sàngara te ba luñuy tëgg naan bu ñaa gecceef gàccaam njëkke yi def loolu fële ba ñee suba la ñuy àdd parce que xale bi dafa gis xale bi fawar morom yi fo faw mu ëkk ko ba ñu sol mu ne ko doom bañ nee tëggee ne dëkk bi wax naa la ba tàyyi liñ ne jiñ bu dee yow wax ko ma fekk nga tëg ba génnee ma àddina bépp dégg nañ ñu maa ngi jëm kees gis naa nag ne ëllëg la ñuy àgg gis naa sawaro mu ree na ko wax nga dëggale papa waaye li ma tane sawar da leen rekk la ki ñuy fekke li muy bari bari xam-xam bindéef la bindéef dina juum dina fàtte waaye bu mu wóoroon na ci yàlla liñu jëm demee ndooreen papa bi na ko wax nga dëgg kon nag dinaa leen jox condition yoo xam ne balaa ma waajee àtte dinaa ko nëbbal li ma ko nëbbal bu ko xamalee boppam àtte ma bu ko xamul du ma àtte ñoo ne sa samay goro suba la ñuy àggade sama benn condition bi ma leen di wax waa ji doyloo ngeen ko ndaw si ñuy àtte ji waaye kat man balaa maa àtte dinaa ko nëbbal loo xam ne bu ko xamalee boppam ci laay d' accord bu ko xamal lu ma d' accord ñaa ko liibar nga ci ba mu demee tekki fa mu dal dafa mucc benn tàndarma ba mu set mu fomp ko dugal ko ci mbuñu ko fas ñu waroon dem biñ toogee ci salle bi ñaantreen ba bëkk ne ji ñëw na ko gan ñaar si ne ndaw si def ne tël xool leen dawal bëtam nii dawal bëtam door loxoom ci jëm waay na gan yi tedd nga yu jóge si dëkk bi gën si dëkk yi bàyyi ndaw si yëkkati loxo nga ko balaa ngaa wax dara dama la nëbbal mu dëjuwaat teg loxo bi ci jëwu mu yàgg mu sigre ne ko tamratun fi kumrati xooki tàndarma ci mbuñu këm fa soo yeexee dellu mbuñu këma carton bi dina taj fa soit nga bëgga mu daw dem dindi mbuñu kë bi dellu si mu ne ko mën dama àtte mu woy nag ne tuumaa leen ci indi ci diggante jigéen ak góor xool ne kii la ñu tuumaal joxe ñu indi xool ne kee ko tuumaal doxal fàtte sox yëpp mu ne ko nag dafa juum waaye kii ku dul ndeyam ak moom mi jëkkër ji xamu ko ñu soqi sox yëpp sabalay tëgg mu dox borom nako mang la tuubal dina defaat lu tol ni lima defon ci ndaw sin ba delo mako munako do tey sama dom ba ila yumul khiyam xam nga namu def ku gor koku ñu xagn daw ci xam nga namu def daw sa xaritam ne ko kima tago la gën ci jigen ñi bu la ci gën jëf xarki ha bo mu mo fekki ku ñu wax Abu Sufyan naka tago na ngën ci jigen ci njumte waye sama xarit ci ben bakkan lima yene sama bakkan yene bu la ci gën jëk dum la tagal ko tak giir ci muawiya inde momu nak kontene di cheikh Abu Sufyan moy borom moy ndaw sofat moy ndaw soso lolou dalon kontene di cheikh Abu Sufyan ben bi mag xawa ma cheikh Abu Sufyan participer ci côté côté di kërëm bañ musafa taw taw ba ba dar balen nabi jekko mu nakari nakari ko mo takka yu jitu ci kalmi fan ne fu suñu jëkëri tollu nañ ko tollu di len way di len jox ndox buñu gessu duñu giss duñu ndox bañu danelé am satu mo jëk ak ci mom mom xamna ko mo dëkk mak am ci dafa mo dunké ba ñoli ci maxanam mu ñaw né hey bari na ku ñaké jëkër ci ñun kéko ko xañ borom bu ngi banjoli wi bari na ci ñun ku ñaké jëkër ak chamay kéko ko xañ kay la ñu miti tal dal di jéme bénn ci fofu dox bakka ni am ci bukki ba ci yépp dox nopp ba xar biir bi gene rexwa nako ñu fekk na bi tok mu ne ko tuufu tok nga am nga li ngay wote du dëgg bu doon deug duñu def sa bay bi ni ñu ko def na xax ne ko tuuf ba muy tuuf ni bi nak am lu ci yalla lolu ci yalla te bokk ci am sato la ko yalla ne am nga sans di nga dem aljina ndax duma la bolé koku muko di lak rubba zanbin arabi dañu wax ni rubba zanbin taqara zaibuhu aljannata rubba zanbin taqara zaibuhu aljannata barina bakkar bu dugal borom aljana kan xari deej barina bakkar bu dugal borom aljana rubba zanbin aghala zaibuhu aljannata xam nga lako jur tit mu cey jele sun borom dina onki ñima toñ den yi rek ci ñima toñ ma gënal binni ñimay doon jam di jam yalla ba digi guddi ma sonna na te dama mu yag sa xel dem ci defu ngeen yalla na ank gogu ak yeenu musni bi na ank ñima toñ ba yeen me toñ nañ ma ñu ank moma gënal fu binni ñi ci karbata yi di bi rubban bin aqala zaibuhu aljanna e am nga sans ndax won na nga lu bok ci am sutu da ngay dem aljana man ci ngor de da so so cité nak délégation bi nek ñenti témiri nit ak juroom fukk ak juroom ñaar fekk ci ne bi ne li dugg ci diina ci ñoko ya yo son porte parole nabi jakarlo mo jox ko ben ne l'islam ku ci dugg do bokale ak yalla mu tontu ko nako nar ko baye lu indi mu ne l'islam ku ci bok do ndialo mu ne gor man na ndialo deggal wax ni baba ka di yeufal lu rafetul ci lu lew nañ koy defé ci lu lewadi mu ne lu rafetul ci lu lew and mom rafetul sax ci fi mu lewé kon nañ koy defé ci lu lewadi mu ne ku ci bok do ray do mu ne ñu juro ndey jox nañu yenem xaw di len sang bañu mag nga ray len yow fekk amna doom bu deba dal buñu xantel na bi xame wuko mais xamna ne modi jabari nonam ba xamna ne mo defon katam lool mais ci tontantem mom la na bi dal yeste ko ante indi xala yow ya indi ko ne ko waw na bi jox ko gannaaw fatani ko agar mu jox ko gannaaw mu jog ci mu togon tour na ñew ci kanami rasul nako xamal na leen yalla xamal dañuy tour ci nabi jox ko gëna fatali ko la mu def mu tour na ñew ci côté bi nako xamal nu ci leela yalla sant da nga bëgga tuk nabi jox ko gëna suñu borom dal ci ko mustafa nako bol ak sa xere nak isa ja'akal mu'minati yubayyinaka an la yushrikna billahi shay'an wa la yasnina wa la yaqtulna awladuk ولا يسرقن ولا ياتين ببؤتان يفترنه بين ايدينا وارجلنا يستغفرن فباين ولا يستغفرن سيت كونديسيون يوي بون لاكو نانغولي اك لو ني موسونا ديف ديمبيت اندي كو سي غيناو تا جيفنتيك نيو ndaw soosu ni di lima l'islam bañ ba nabi téré len daf ba mu ko né bu len sacc indi daf ko né sama jëkkal ko nay la abou sufyan dafa nay dé rasul soono yamalé ci limay jox sama ngabot gi yaqku dé muna boy fa bop nga fab lu yem nabi tek ci lool fab lu yemal jëkkeur nak moy luñu duggalul fu ñuy tej jamono ba fa balé ci jëkkeur lo xamné famu ko def daf ko tej yoon day tak solo parce que fakk dañuy dopp lo xam ak condition premièrement fi mu duggal waxu lako duggal mais bu né assalamualaikum nga dafa entré muy jog yobale le fit yoon du ko lok fakk daf la wax ko ko tuddu fakk fakk muy ku dugg fuñ ko duggal limu fa bit bu ko fekk ci ete bi duñ ko dok da koy fekk ci fur ndamb su ko teete kité gu ko it duñu dok su kité ni se ko temo to robo ordinaire duñu dok way bu juroom yoy dajé nak ñu dok la xati mu ne ko sama jëkkeur dafa nay te yalla ne bu ken sacc ti ne bi na ko ndem da ngay fa bok nga fap lu yem nga fap lu tollo ñegu kërri tamate matta yu mel non bi maaruf ñu ne nak bo passé lolu te di jabar limuy don jëkkeur dañ lay atté jambul ñu wax nak ne diine bi du mëna dem bayyi l'islam ko ngor gi du mëna dem bayyi ko ngor na ak gore bokkul ngor ak gore gën jigeen way bokkul bu la yalla dimbalé ba sa bayyi kenn momuko sa ndey kenn momuko gor nga way wuy gore ha ma joxe sax ñaar exemple yu leer nañ yo mu ne gis legi tout suite bala kilifa ye dem amul ben dekk bu ne ci ginaaw Dakar avion yi diko romb ha ngor amul bu ne ci ginaaw selma di fele gore ak ngor fu ci gëna neexa dem fana ngoro gëna neexa dem billahi ko am soxlo gore ba daal do go wacc na xeb ni ni balan ma dem xabni gore yalla nu yalla yok sutura yokaleen ko nangi d'accord ak sama papa ak yeen kilifa yi ñu jëm leena may ndax dañ leen di soxla fu ne waxu ñu sax dara waye olof dañ ne ku ñu jox fukk da ngay delo juroom ñenté sen togaay sakkan na kar torop ci ñun yagana fi kar itam kulorol nañ ñun ñepp nak bala ñu jox nan sante yalla xam nga lu tax wax ko papa tafsir amne jamono buñ né jotaay bi gouverneur bi ci couleur nga koy xammi am de bo né yoon rek place bi dal di xam ku mu doon ci couleur bi waxna bi ci jang yi ma doon jang ci bar ñi né président Senghor bi ak gaayam yi yalla ni fi yak ñe na lu tax mané dama fatalikou trap jamono bu nu ragalé ay tubaab lol fekk bo damay ne fi jikko ne bi fukki jikko juroom yu mu yor ba bolé ci bo dajé ak yow ci mbéd mu xat mo jikko wacc da nga pass ma di ko melal nak ne mané nak mu ngi melni bi ni fi nek tubaab yi tali yoyu ñu daan tali ñu di dox ci kaw bo len seeni wa ci mané da nga daan tourner ci kaw ak tubaab tourner ci kaw gisulo nga ne ci kaw tes ne ko pardon mo ne ci kaw tes nga ne ko pardon la yastakhlifanhum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي نو سانت سونو بوروم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فا امون ابي تيتو نياري مو توغي بي جيفنديكو دارا سو اغلي تمو ديس داي كاي جوخ كفيت ندي جور